بلوا کے بقی آقا بلوا کے بقی آقا بلوا کے بقی آقا بلوا کے بقی آقا بلوا کے بقی آقا حسن عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا انعام مدینے میں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا چلو دیوانے وہ مدینے والے بلا رہے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں اور عطار کے اب ایسا کاش کرم ہو جائے عطار پر اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں اور دربار میں جب پہنچوں کاش شاہ اس دم دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں اور اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے یا خدا التجا ہے یہ میری موت آئے تو اس طرح آئے کہ جھوم کر جب گرے